ผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันทำให้เกิดสติเกิดปัญญารู้จักชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมีเทวทูตพร้อมเลยในห้องนี้ก็มีนะมีคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คนตายบางทีมีพร้อมกันเทวทูตแก่เจ็บตายพร้อมกันเลยก็มีนะในวันเดียวกันนี่มีการเกิดอีกด้วยเนี่ยผมว่าสมบูรณ์แบบในโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยผู้ที่ใช้ชีวิตโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่ามีสติพิจารณาสักหน่อยเนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งผู้ที่มีความทุกข์ทุกข์ทางกายบางรายก็ทุกข์ที่จิตใจบางรายทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตควบคู่ไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะกายกับจิตเนี่ยเขาทำงานสัมพันธ์กันเมื่อกายป่วยใจมักจะป่วยด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าจะเปรียบนะโลกของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเปรียบเสมือนโรงพยาบาลใหญ่โลกเป็นโรงพยาบาลใหญ่และผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกเนี่ยคือผู้ป่วยที่ต้องบำบัดใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือผู้ป่วยเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวหิวอีกแล้วกระหายน้ำเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยสารพัดอย่างอันนี้คือโรคประจำเราต้องมีการแก้ปัญหาแก้ทุกข์ให้กับตัวเราเองเสมอๆใช่ไหมเราคือผู้ป่วยโรงพยาบาลใหญ่ก็คือโลกนี่เราเป็นสัจธรรมดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ลึกถึงบ่อยๆแล้วก็จิตใจก็สบายนะมันก็จะละกิเลสได้บ้างนี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตไปที่โรงพยาบาลต้องเห็นอย่างเงี้ยได้แง่คิดได้เข้าใจเรื่องชีวิตนี้มากแล้วโดยเฉพาะอย่างที่โรงพยาบาลลพบุรีเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะเหลือเกินลูกค้ามากเข้าแถวต่อคิวกันน่าเห็นใจน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอย่างนี้คุณหมอคุณพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องรักษาก็ไปเถอะไม่มีวันหมดผมเห็นคนไข้ที่ไหนหมดโรงพยาบาลทั้งทีต้องขยายโรงพยาบาลอยู่เรื่อยไอ้ขยายโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ดีนะแสดงว่าการแพทย์ไม่ค่อยเจริญแต่คนไข้เจริญไม่ค่อยดีมันต้องยุบโรงพยาบาลแสดงว่าการแพทย์เจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวบุคลากรตกงานเพราะฉะนั้นทำใจได้โรคเนี่ยรักษาไม่หมดตราบใดที่มนุษย์ยังเกิดมาเนี่ยต้องมีโรคไปก็จะต้องให้รักษาเสมอๆวันนี้เนี่ยผมก็มาทำหน้าที่ช่วยคุณหมอช่วยคุณพยาบาลช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยรักษาโรคคนไข้ช่วยในแง่ของความคิดและกำลังใจน่าเห็นใจเพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลนี่มีคุณหมอบางท่านบอกว่าแม่หิวแห้งเหลือเกินไม่ถึงอะไรไม่ค่อยมีความสดชื่นในการทำงานขาดความสดชื่นในการทำงานไม่มีความสุขกับการทำงานวันนี้ก็มาให้กำลังใจไม่เป็นไรหรอกเราเครียดกับการทำงานก็ยังดีกว่าเราเครียดเพราะไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่มีงานทำเครียดยิ่งกว่านะเครียดกับงานมันยังมีอะไรให้เครียดบ้างแต่ไม่มีอะไรทำเนี่ยโอ้โหจิตใจมันอ้างว้างเมื่อเราเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าประสบการณ์จากผมเองนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะตอนที่การใหม่ๆเนี่ยเดือน2เดือนแรกคุณหมอรักษาเรียบร้อยแล้วรักษาไม่หายมีสองพิการตลอดชีวิตกลับไปอยู่บ้านได้โอ้โหตกงานจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านใจมันก็ตกงานโอ้ใจตกงานนี่น่ากลัวนะใจตกงานไม่มีอะไรทำราชการก็ไม่ให้อยู่แล้วมันหมดสมรรถภาพในการทำงานเป็นครูพละศึกษาเนี่ย กระโดดโลดเต้นไม่ได้เนี่ยก็หมดค่าแล้วไปนอนอยู่บนเตียงที่บ้านใจตกงานมันเครียดอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วยิ่งที่การไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยถ้าตกงานแล้วไปไหนได้ก็ยังชั่วหน่อยไปดูหนังฟังเพลงอันนี้นอนติดอยู่กับเตียงเหมือนคนติดคุกคนติดคุกกับคนติดเตียงเนี่ยมันคล้ายๆกันนะติดเตียงมันแย่ติดคุกอีกติดคุกยังเดินไปไหนมาไหนได้ติดเตียงเนี่ยมันถูกตีตรวนเนี่ยมันภาวะของผมมาสมัยก่อนมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ก็ยังดีนะยังมีญาติธรรมมาเยี่ยมเยียนเมื่อก่อนไม่เรียกญาติธรรมนะเรียกว่าญาติมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขานี่ขี้เกียจทำงานมากเกียจทำงานงานมันวุ่นวายมันเบื่อไอ้ผมก็ฟังนี่ก็อ๋ออ่ะไม่เป็นไรนะขี้เกียจทำงานเนี่ยให้ผมไม่ทำให้นะมานอนแทนผมสักวันนึงเนี่ยขอแค่วันเดียวถ้าคุณชอบใจนะผมให้นอนตลอดไปเลยและผมจะไปทำงานแทนตลอดไปไม่เอาเอาจริงก็ไม่เอานะมันเลยเป็นทุกข์เครียดเพราะไม่มีอะไรทำสุขภาพจิตก็ไม่ดีเนี่ยเสียสุขภาพจิตการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าวางจิตวางใจดีๆนะได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินได้ทั้งสถานภาพทางสังคมสังคมยอมรับใครรู้ก็เห็นก็อนุโมทนาว่างานนี้เป็นงานบุญวางจิตวางใจดีๆเถอะทำด้วยความเมตตานี่แหละเป็นบุญเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาคลายทุกข์ช่วยผ่อนช่วยคลายในความทุกข์ได้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยจากทุกข์มากมาเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยเป็นปราศจากความทุกข์เลยอันนี้เป็นงานบุญแท้ๆเลยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีความทุกขเวทนาทางร่างกายมากน่าสงสารช่วยเขาได้ทุเลาเบาบางอาการโรคในบ้านเนี่ยเราก็เป็นบุญแล้วยิ่งไปได้เจอคนไข้ใกล้ตายเนี่ยโอ้โหเนี่ยเข้ามากำลังใจคนไข้ใกล้ตายเราไปช่วยให้เขามีสติมีความมั่นใจในความตายก็จะตายอย่างมีความสุขนะแทนที่จะตกอบายกลับขึ้นสุคติภูมิเนี่ยเป็นงานที่มีบุญแท้ๆเลยให้วางใจดีๆเถอะทีนี้เวลาเราออกจากบ้านจะมาทำงานเราก็เปลี่ยนใหม่โอ้วันนี้เราจะไปทำบุญไปถึงโรงพยาบาลเซ็นชื่อจะขึ้นเวรโอ้นี่เรามาขึ้นบุญมันมีเรื่องของบุญทั้งนั้นสุขภาพจิตก็ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้คนเราเนี่ยถ้าสุขภาพจิตดีคุณภาพชีวิตก็ดีการงานก็ดีมันสืบเนื่องกันคนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นจะต้องมีสุขภาพกายดีและก็สุขภาพจิตดีชีวิตเรามีกายกับจิตนะแต่ว่าความสำคัญนั้นสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญกว่าแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างก็ดีนะไม่ใช่ว่าเลือกแต่จิตอย่างเดียวกายอยู่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยเขาไม่ได้ถ้าจะให้เลือกเนี่ยสุขภาพจิตดีไปก่อนอันนี้มีข้อพิสูจน์ถ้าหากว่าเรามีสุขภาพจิตดีแล้วแม้ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างอย่างคนพิการอย่างเงี้ยร่างกายดูแล้วมันไม่ดีผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ถ้าสุขภาพจิตดีเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะหาความสุขได้ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจแต่กลับตรงข้ามคนที่สุขภาพกายดีและสุขภาพจิตไม่ดีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวโอ้ร่างกายนี่แข็งแรงมากดูแล้วเป็นคนที่ไม่น่าจะมีปัญหาคนหนุ่มคนสาวเนี่ยแต่ถ้าจิตใจเขาเนี่ยฟุ้งซ่านซึมเศร้าเครียดควบคุมจิตใจไม่ได้เป็นโรคจิตวิปริตผู้นี้จะหาความสุขไม่ได้เลยสร้างปัญหามากคือบุคคลที่จิตวิปริตเนี่ยเขาจะไม่เจอความสุขเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากคนเรามักจะจัดหลักผิดโดยการที่ให้ร่างกายดีไว้ก่อนให้ร่างกายดีแข็งแรงไว้ก่อนลืมจิตใจให้ความสำคัญกับร่างกายเนี่ยมากกว่าจิตใจ ขาจึงต้องผิดหวังชีวิตจึงมีปัญหาผมเองก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนที่จะพิการนะตอนนั้นเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยจำตำราฝรั่งมาเลยเขาบอกว่าซาวมายอินซาวบอดี้จิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงกายดีซะก่อนจิตจึงจะดีจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยึดหลักฝรั่งไว้ก่อนทำร่างกายแข็งแรงร่ำสันกินอาหารบำรุงร่างกายแต่จิตใจอ่อนแอที่อ่อนแอไปเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปกับอารมณ์ได้ง่ายเวลามีอารมณ์มายุ่ยรักก็หลงรักเวลามีอารมณ์มายุ่ยโกรธก็หลงโกรธไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าเรามีจิตใจหรือเปล่าจิตอยู่ตรงไหนหาจิตตัวเองไม่เจอมันก็วนเวียนอยู่ในอารมณ์แบบนี้แต่ร่างกายแข็งแรงคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอคือใจหลงไหลไปกับอารมณ์ที่มากระทบง่ายๆนั่นคือใจที่อ่อนแอจนทั้งโชคดีมาได้พิการประสบอุบัติเหตุพิการยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยร่างกายก็เสียใจเลยเสียไปด้วยเสียหมดทั้งกายทั้งจิตแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะก็พยายามรักษาร่างกายเพื่อให้จิตใจมันดีนะโอ้เสียเงินเนี่ยถ้าดูภาพยนตร์จนจบเนี่ยผมมีการรักษาแบบทั้งองค์รวมองค์แยกเนี่ยโอ้สารพัดอย่างแพทย์ทางเลือกที่ผมหามาก่อนแล้วเลือกมากรักษาจนหมดตัวแต่ไม่หมดกิเลสนะหมดตัวคือหมดเงินไม่มีทางจะรักษาอีกแล้วร่างกายก็ไม่หายใจก็เป็นทุกข์แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราลองไปรักษาทางด้านจิตใจบ้างตอนได้ศึกษาธรรมะได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างก็รู้ว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยมันมีจิตอีกอย่างนึงที่สำคัญก็เลยเริ่มมารักษาทางจิตโดยการปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้จักธรรมะเพราะการอ่านมากมายแล้วอ่านเหมือนกันแต่ว่าอ่านแล้วนี่ยังแก้ปัญหาจิตใจไม่ได้รู้ธรรมแต่ไม่มีธรรมเลยธรรมะนะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเลยพูดได้แต่ว่าในใจเนี่ยยังหงุดหงิดยังเป็นทุกข์อยู่คิดว่าการอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยยังไม่เพียงพอทฤษฎียังไม่พอมันต้องมีการลงมือปฏิบัติก็ได้ฝึกเจริญสติปฏิบัติธรรมะโดยการฝึกเจริญสติเขาเรียกอุตตาทายว่าทำความรู้สึกตัวไม่ได้ไปเดินจงกรมเหมือนไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้ไม่นานเมื่อก่อนผมนั่งได้ไม่นานอย่างนี้หรอกส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงซะมากกว่านั่งได้ไม่นานปฏิบัติธรรมอยู่บนเตียงนอนเนี่ยนอนพลิกมือเล่นเนี่ยทำทั้งวัน 5-6 ชั่วโมงนอนพลิกมือเล่นเพื่อให้มันเกิดสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยทำมือซ้ายมือขวาเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกร่างกายทำจนแขนนี่แข็งแรงเลยเหมือนทำกายภาพบำบัดให้กับตัวเองทำด้วยความชอบใจพอใจซึ่งการทำกายภาพบำบัดเนี่ยผมเคยทำมาแล้วทำในโรงพยาบาลกลางคุณหมอคุณพยาบาลก็ให้ทำกายภาพเนี่ยเอาใช้อิเล็กทริกมัดมือแล้วก็ดึงรอบแต่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความจำใจเพราะทำไปเราดึงลอกดึงที่มือเนี่ยมันแข็งแรงที่มือมันเดินไม่ได้มันก็มองไม่เห็นอนาคตแล้วมันจะเดินได้อย่างไรนอนเวลาพยาบาลเขามองเราก็ทำหน่อยแล้วท่านก็หันไปคุยกันเราสบายแล้วละเราก็เล่นอย่างเงี้ยมันทำด้วยความจำใจไม่ได้ทำไปทำไมแล้วมันก็ท้อแท้ในใจแต่พอเรามานอนเจริญสติทำการเคลื่อนไหวทำด้วยความเต็มใจเห็นไหมการงานเนี่ยทำด้วยความเต็มใจเนี่ยงานมันก็เจริญสติมันก็ดีได้อยู่กับปัจจุบันทำอย่างนี้แล้วเรายังก็หาอิริยาบถของเราเนี่ยทำในอิริยาบถอื่นตามหลักของธรรมะเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4มีสติดูกายมีสติดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่เรามาเริ่มต้นในการดูกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวการดื่มน้ำการทานข้าวขับถ่ายพลิกซ้ายพลิกขวาบนเตียงเนี่ยให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ำทำอย่างนี้แหละคือการรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตมันเริ่มดีขึ้น การเจริญสติเนี่ยท่านผู้ฟังมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีความสงบอยู่ในตัวมีสติระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะมีสติพอมีสมาธิสมาธิทำให้จิตมันสงบเป็นหนึ่งเดียวอารมณ์ที่เป็นเกี่ยวเรื่องกามคุณมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความโกรธความพยาบาทก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความหงอยเหงาสลดหดหู่มันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความฟุ้งซ่านในความคิดต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นความอะไรสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู่การเคลื่อนไหวกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันตัดนิวรณ์เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันหายไปเลยจนกระทั่งมันมีปัญญาอยู่ในตัวคือมันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แค่เราเจริญสติเนี่ยกระบวนการเนี่ยผ่านมาเยอะแยะเลยในแต่ละวันเนี่ยนอนหลับสบายจิตไม่ฟุ้งซ่านมันเริ่มมีความสุขลืมความคิดที่ให้เป็นทุกข์ลืมความคิดที่ให้เป็นทุกข์มาเจอความคิดใหม่คิดใหม่ๆคือคิดดีๆคิดเป็นกุศลใช้ชีวิตด้วยการปกติอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลนะหางานให้จิตทำจิตไม่ตกงานแล้วและเป็นงานที่เป็นกุศลด้วยช่วยตัวเราเองก่อนพอเรามีสติมากๆแต่ละวันเนี่ยความหลงลืมมันก็หายไปความสว่างมาความมืดก็หายไปมันเริ่มรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยสำคัญมากนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อรู้จักตัวเราเองเท่านั้นนะรู้จักตัวเรารู้จักชีวิตของเราเป็นยังไงรู้จักอาการของกายรู้จักอาการของจิตนี่คือการรู้ตัวแล้วชีวิตเรามีกายกับจิตเพราะฝึกสติเนี่ยสติกลับมาดูกายมาดูจิตมาดูตัวเรามันเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นรายละเอียดมากมายเลยเวลาผมนี่เวลาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยผมจะไม่รู้สึกหรอกแต่พอมีสติแล้วกายมันบอกเห็นอาการที่มันแปลกๆว่าอ๋ออาการแบบนี้นี่หัวใจเต้นเร็วๆแล้วก็ใบหน้าร้อนเปล่าๆนี่มันปวดปัสสาวะมาดูเส้นโลหิตเส้นโลหิตที่มันหดตัวนี่ปัสสาวะแน่นอนหยิบคอมฟอร์ตเข้ามาช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองอาการปวดอุจจาระเป็นยังไงขนลุกชูชันเราก็รู้เนี่ยปวดอุจจาระแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกคนอื่นมาช่วยเราเวลามันร้อนมันหนาวมดกัดยุงกัดมันบอกกายมันบอกพอเราเฝ้าดูอยู่เนี่ยกายมันบอกสนุกอยู่การแก้ปัญหาตัวเองอย่างนี้ทานอาหารเรื่องของอาหารอาหารที่มันเกินไปหวานเกินไปเดี๋ยวกายมันบอกอ่ะอ๋อนี่หวานเกินไปนะวันนี้เพียงพอแล้วมันเกินไปนะเพียงพอแล้วทานไปน้อยๆเขาบอกเราซึ่งทุกคนเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วแต่เราไม่มีสติเคยรู้เท่าทันมันเท่านั้นอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนมีผงชูรสเราก็สามารถรู้ได้นี่เรื่องของกายแก้ปัญหาตัวเราตลอดเวลาเลยจนกระทั่งไปเห็นว่าโอ้ยความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของกายความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจนะความพิการคือความไม่สะดวกแต่ใจมันสบายได้ความไม่สะดวกคือความเป็นปกติของคนพิการความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นปกติของร่างกายแต่ปกติของใจคือไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยสำคัญมากใจนี่มันไม่ทุกข์นะแต่ถ้าไปยึดติดกายแล้วก็เป็นทุกข์ปกติของใจคือรู้อยู่เฉยๆและก็แก้ปัญหาปกติของกายคือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นเรื่องธรรมดามันเห็นตรงนี้แล้วก็ลาออกจากความพิการทางจิตไปเลยจิตไม่ได้พิการแล้วเรื่องพิการเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันสบายอยู่แค่ไหนเนี่ยชีวิตมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆสติที่เราฝึกอยู่เสมอๆเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้จักส่วนที่ละเอียดที่สุดในชีวิตเราก็คือจิตใจผู้ที่จะเห็นจิตใจได้นั้นต้องอาศัยสติขาดสติแล้วก็ลืมดูใจเราเห็นจิตเห็นอาการของจิตคือความคิดไอ้เจ้าความคิดเนี่ยคือต้นปัญหาของความทุกข์นามองเห็นความทุกข์ มาสู่จิตใจเราความคิดนี่สำคัญมันเป็นเครื่องตัวสมุทัยนำเอาความรักความโกรธความเกลียดต่างๆมาสู่จิตใจเราก็เพราะความคิดรู้เท่าทันความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตนะเนี่ยสองอย่างนี้แยกกันนะโดยเพราะปกติเนี่ยจิตนี่มันเป็นปกติอยู่ก่อนจิตเป็นปกติอยู่ก่อนไม่ได้คิดอะไรว่างๆอยู่แต่ความคิดเนี่ยเป็นแขกที่จอยมาสู่จิตเป็นครั้งคราวเดี๋ยวก็จะผ่านออกไปเห็นไหมเห็นสองอย่างเนี่ยว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันจิตคือผู้รู้ไว้เฉยๆความคิดคือสิ่งที่จอยเข้ามาสู่จิตและความคิดเนี่ยนำเหตุต่างๆมาสู่จิตใจเรามากมายสารพัดอย่างมันอยู่ในจิตใจเราทั้งนั้นอ่ะถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งซึ่งที่เราไม่ได้เชื้อเชิญเราเห็นตรงนั้นทุกครั้งที่มีสติความคิดก็จะดับเพราะสตินี่มันตัดความคิดออกไปได้ตัดกระแสความคิดเนี่ยในเวลาปฏิบัติก็อย่างนี้ก็ต้องยกตัวอย่างว่าแมวกับหนูหนูคือความคิดสติคือแมวบ้านเรามีหนูเยอะมากมายไม่ต้องไปไล่ทำหน้าที่เลี้ยงแมวไว้แล้วก็ให้อาหารแมวทุกวันเมื่อแมวมันโตมันก็จับหนูไปเองไม่ต้องบอกว่าแมวต้องไปจับหนูไม่ต้องเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเพียงแต่สร้างสติเป็นการให้อาหารแมวสร้างสติมากๆเดี๋ยวมันก็ไปจัดการกับความคิดเองความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความคิดได้นี่คือทางรอดของการดับทุกข์ให้กับชีวิตเราเจริญสติมากๆไปเถอะเมื่อมีสติความคิดก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีความคิดจะเกิดก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายบุญผู้ปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะจัดการกับความคิดไปเองจิตมันเสียก็เพราะถูกความคิดที่ปรุงแต่งแต่เมื่อความคิดไม่ปรุงแต่งจิตมันก็ดีจิตมันก็ดีเพราะความคิดไม่ปรุงแต่งมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความสดชื่นความเบิกบานปีติปราโมทย์มันก็จะเกิดขึ้นความสงบแล้วก็ความสุขมันอยู่ในตัวเดียวกันทั้งนั้นนี่แหละเป็นผลจากการปฏิบัติจะเรียกว่าธรรมะโอสถก็ได้จิตมันจะเบิกบานเมื่อจิตเบิกบานดูร่างกายก็ยังพิการเหมือนเดิมร่างกายเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หมดปัญญาหมอแต่ธรรมะแก้ไขแล้วนั่นจิตใจได้ถ้าว่าเชื่อตามทฤษฎีของฝรั่งคนนั้นว่าต้องกายดีก่อนจิตถึงจะดีตามเนี่ยผมก็หมดโอกาสมันไม่มีโอกาสหายแล้วพิการไม่หายแล้วผมก็หมดโอกาสที่จะมีความสุขได้และผู้สูงอยู่อ่ะผู้สูงอยู่ในร่างกายเป็นไงสุขโทมไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาก็มีความสุขไม่ได้เลยเขามีโอกาสมีความสุขได้เพราะจิตยังมีหวังที่จะแก้ไขแล้วคนที่มีร่างกายเจ็บปวดอ่อนแออย่างนี้ร่างกายเขาหมดโอกาสแล้วจิตก็ไม่ดีเลยนะเพราะนั้นจิตสามารถฝึกได้ฝึกให้มีความสุขก็ได้แม้ว่าร่างกายนี้จะไม่มีหวังอยู่แล้วผมก็เลือกฝึกจิตแล้วก็ได้รับผลจากการฝึกจิตจริงๆมีความสุขได้ในสภาพที่ร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยอาศัยธรรมโอสถดังที่เรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะนั้นแพทย์ทางเลือกเนี่ยผมว่าเลือกทางนี้ดีที่สุดเลยกายก็รักษากันไปตามหน้าที่จะบีบจะนวดจะทานยาจะฉีดจะให้น้ำเกลือทำไปเถิดแต่จิตใจเนี่ยอาศัยธรรมะเป็นธรรมะโอสถอันนี้มันตรงกว่าตรงกว่าแพทย์ทางเลือกต้องเลือกทางนี้โดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลคนไข้ต้องฝึกก่อนนะฝึกให้ชำนาญซะก่อนฝึกให้ชำนาญแล้วก็จะได้เป็นสินค้านำเสนอถ้าสินค้าไม่สมบูรณ์นี่ไม่มีขยะใช้บริการเป็นสินค้านำเสนอฝึกให้ชำนาญเพราะว่าบางทีเราต้องใช้จะไม่ต้องใช้ ใช้กับคนไข้เพราะคนไข้บางประเภทนี่บางทีก็ต้องพูดต้องมีวิธีการให้กำลังใจมีวิธีการพูดมีวิธีการแนะนำเราจะแนะนำอย่างไรเราต้องอาศัยฝึกตัวเราเองก่อนแล้วเราจะเข้าใจเขาอันนี้ช่วยได้เลยแล้วยิ่งคนไข้ที่คุณหมอรักษาแล้วร่างกายหมดหวังจะต้องพิการอย่างเงี้ยต้องตัดแขนหนึ่งข้างโอ้โหคนไข้นี่จิตตกเลยเจ้าที่ต้องช่วยเก็บจิตให้เขาขึ้นมานะอย่างก็จิตตกนานเลยเพราะว่าร่างกายในแขนด้วนข้างนี้หมดจิตอยู่แล้วมันมีโอกาสได้งอกแบบหางจิ้งจกหรอกมันด้วนอยู่งั้นตลอดชีวิตนะแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยเขายังมีหวังที่จะมีความสุขกับสภาพแขนที่ด้วนได้เหมือนกันให้กำลังใจเขาได้แล้วอีกอย่างนึงคนไข้ประเภทที่ว่าใกล้ตายเนี่ยคนไข้ใกล้ตายเนี่ยน่าสงสารมากจิตใจโศกหดหู่เป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้จะต้องตายภายในไม่ช้านะหมอจะพูดอย่างไรจะบอกเขาอย่างไรว่าเขาจะต้องตายในไม่ช้านี่จะมีวิธีพูดอย่างไรเนี่ยร่างกายหมดหวังเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยเขายังมีโอกาสคนไข้ใกล้ตายเนี่ยเขาจะมีความทุกข์เรื่องต้องพลัดพรากจากคนที่เขารักจิตใจห่อเหี่ยวอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนคนไร้ที่พึ่งขาดกำลังใจตรงนี้แหละเจ้าหน้าที่จะช่วยได้เพราะจิตใจเขายังมีหวังที่แก้ไขขึ้นมาได้เราเพียงแต่ให้สิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าเติมเต็มจิตใจเขาได้ให้กำลังใจให้ความอุ่นอกอุ่นใจอยู่ใกล้ชิดเขาให้สติเขาเพราะบางรายเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ความเศร้าหมองแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราสามารถเติมสิ่งดีเขาเนี่ยอาจจะมีความสุขก่อนจะตายก็ได้แทนที่จะตกอบายภูมิกลับขึ้นสู่สุคติภูมิแล้วผู้ที่ช่วยเขาเนี่ยได้บุญมากน้อยขนาดไหนอันนี้สำคัญนะแต่แล้วก็ตามเมื่อช่วยคนอื่นแล้วอย่าลืมช่วยใจเราบางทีช่วยคนอื่นไม่ได้ใจเราเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นช่วยเขาต้องช่วยใจเราเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมใจไว้ก่อนฝึกจิตรู้ใจไว้ก่อนอย่าให้เหมือนตัวอย่างหนึ่งที่ผมก็ได้เคยฟังมามันจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้ามันไม่จริงตอนนั้นก็มาจริงตอนที่ผมพูดอีกก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจคุณลุงคนนี้เวียนเข้าเวียนออกจากบ้านกับโรงพยาบาลตลอดทั้งปีเพราะโรคหัวใจกำเริบเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICUแต่ก่อนจะมาโรงพยาบาลเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้หมวดหนึ่งเผอิญหลานชายจะตรวจเขาถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งแผง60 ล้านบาทโอ้หลานชายไม่กล้าไปบอกคุณลุงกลัวอาการคุณลุงจะกำเริบเนี่ยไม่กล้าบอกจะทำยังไงดีไม่บอกก็ไม่ได้อยากให้คุณลุงได้ทำบุญก็ไปปรึกษากับจิตแพทย์จิตแพทย์บอกไม่เป็นไรผมมีวิธีการจะช่วยครับจิตแพทย์นะเรื่องแบบนี้ผมทำมามากแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลคนไข้เรื่องประสบการณ์ผมเยอะไปคุยกับคุณลุงที่ข้างเตียงคนไข้ชวนคุณลุงคุยลุงเนี่ยมันเรื่องชีวิตเรานี่มันไม่แน่นอนนะทรัพย์สมบัติได้มาแล้วก็เปลี่ยนไปสมบัติผัดกันชมลุงก็เข้าใจคุยกันถูกคอก็เลยคุณลุงสมมตินะสมมติว่าคุณลุงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงิน60 ล้านบาทลุงจะทำยังไงอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะลุงกลัวลุงจะโรคหัวใจจะกำเริบคุณลุงก็บอกว่าอ๋อคุณหมอถ้าผมถูกลอตเตอรี่มาที่หนึ่ง60 ล้านบาทผมให้คุณหมอ30 ล้านทันทีเลยโอ้หมอตาทางเลยไปก่อนคนไข้เออคุณหมอไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะช่วยคนไข้แต่ไม่ได้ช่วยใจตัวเองเลยเพราะนั้นคุณหมอต้องปฏิบัติต้องฝึกสติทำให้เป็นซะก่อนแล้วก็แบ่งปันกันเพราะนั้นแพทย์ทางเลือกรักษาทั้งร่างกายจิตใจร่างกายก็คือเนี่ยดูแลกันไปตามหน้าที่แต่ว่าจิตใจก็อย่าลืมฝึกให้เข้มแข็งโดยอาศัยธรรมโอสถฝึกสติฝึกสมาธิ ทำให้เกิดปัญญาจะช่วยคนไข้ได้แล้วก็ช่วยตัวผู้ดูแลคุณหมอเองได้ก็ด้วยเอาละนะก็ว่ารู้สึกยินดีมากที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็มาเป็นกัลยาณมิตรมาให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตไปกับธรรมะอย่างมีความสุขเห็นว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตมีปัญญานำพาตนให้พ้นไปจากความทุกข์แล้วก็มีความพัฒนาก้าวหน้าทางด้านชีวิตและการงานจงมันเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนเถิด